قرآن کی سورہ الفرقان یعنی چیپٹر نمبر 25 میں ایک فطرت کا نیچر کا ایک قانون ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، یعنی مگر جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں میں بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ God will change the evil deeds of such people into good ones۔ قرآن کی اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کی برائیوں کو معاف کر دے گا، بلکہ اس کے برعکس یہ فرمایا کہ اللہ ان کی برائیوں کو بدل کر اچھائیوں میں تبدیل کر دے گا، ایول ڈیڈس کو گڈ ڈیڈس بنا دے گا۔ یہ ایک بے حد قابل غور بات ہے کہ ایسا کیوں ہوگا کہ جو برائیاں انسان نے کی تھیں وہ بدل کر اچھائیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ قرآن کی اس آیت میں دراصل ایک نفسیاتی قانون کو بتایا گیا ہے، انسان جب ایک غلطی کرے اور اس کے بعد اس کے اندر شدت کے ساتھ یہ احساس جاگ اٹھے کہ میں نے ایک غلطی کر دی تو یہ کوئی سادہ بات نہیں، اس کے بعد اس کے اندر فطری طور پر شرمندگی ریپینٹنس کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ احساس اس کے لیے ایک ذہنی بھونچال کا کام کرتا ہے، اس کے بعد شدت کے ساتھ اس کے اندر محاسبہ یا انٹروسپیکشن یا سیلف آڈٹ یا سیلف اکاؤنٹیبلٹی یعنی اپنا حساب خود کرنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے، وہ شدید طور پر اپنی اصلاح اپنا ریفارم کرنے کے لیے متحرک ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک نئے قسم کی ذہنی بیداری انٹلیکچوئل اویکننگ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ذہنی بیداری یا انٹلیکچوئل اویکننگ اس کی پوری شخصیت میں ایک مثبت انقلاب ایک پازیٹیو چیز پیدا کرتی ہے، وہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ اپنی اصلاح کے کام میں مشغول ہو جاتا ہے، اس طرح اس کے اندر ایک نئی شخصیت ایمرج کرتی ہے۔ یہ فطرت کا ایک قانون ہے، جس آدمی کی فطرت زندہ ہو اس کا وہی حال ہوگا جو ان آیات میں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ غلطی کا احساس اس کے اندر ایک نیا پروسیس جاری کر دیتا ہے، یہ اس فطری پروسیس کی تکمیل ہے جس کو قرآن کی ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ رمضان کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل کرے، ہماری برائیوں کو بھلائیوں میں تبدیل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الرسالہ جون 2014۔